Առաջին հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 7-ն է, օրը 3:07-ի։ Հանրային ռադիո ուղիղ եթերում աշխատանք շարունակում է Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Նոր օր, նոր նորություններ։ Մեր հավատարիմ ուղդիրներին մաղթում ենք սեր, խաղաղություն և բարօրություն։ Տաղավարում ձեզ հետ աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրում Շուշիում գործող Վարանդա երգչախմբի հիմնադիր Զաքար Քեշիշյանը կրկին Արցախում է, պատմում է Վան Նովիկովը։ Ժամը 15:35-ին կհնչի մշակութային լուրեր։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացված Երջանիկ ենք միասին ընտանեկան ճամբար 2018-ի մասին է պատմում Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ Այսօր կլսեք 20-ականի օգոստոսի 6-ի թողարկման կրկնությունը։ Խաչմերուկի էջում ձեզ կներկայացնենք անգլիացի նշանավոր բանաստեղծ և թատերագիր Շեքսպիրի ասույթներից։ Մեր հաղորդաշարը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Արցախում վերջին տարիներին նկատվող մշակութային կյանքի աշխուժությունը մեծապես կապված է նաև նվիրյալ մտավորական գործիչների անվան հետ։ Նրանցից է մեր բերութաբնակ հայրենակից խմբավար ու շվիահար Զաքար Քեշիշյանը, ում հետևողականության ու նպատակասլացության շնորհիվ Շուշիում ձևավորվեց ու տարիների ընթացքում կայացավ Վարանդա երգչախումբը։ Սեփական նախաձեռնությամբ ձևավորած ավանդույթին հավատարիմ, ինչպես ամեն տարի, Զաքար Քեշիշյանը տիկնոջ անվանի դաշնակահարուհի և բանաստեղծուհի Կամիլայի հետ կրկին Արցախում են նոր ծրագրերով։ Ինչպես միշտ, այս տարի ևս նախատեսվում է Վարանդա երգչախմբի ելույթը նոր երգացանկով։ Բացի այդ, Զաքար Քեշիշյանը նախատեսում է նոր շունչ հաղորդել Արցախում խմբավարական արվեստի զարգացմանը։ Որոշած էի կամ մտածել էի 25 տարին մեկ արձակուրդ վերցնել մի դարով, բայց ոնց որ չի ստացվելու, որովհետև արդեն իսկ անամբերությամբ եկա ու միացա Վարանդա երգչախմբի սաներին, պատրաստելու համար նոր ամերիկային ծրագիր, և այս տարի առավելապես պիտի կաչալերեմ երիտասարդ տաղանդավոր խմբավարներ, որոնք իրենք աշխատեն փորձերցնել երգչախմբի հետ, որովհետև այդպիսին եղած է ժամանակին ալ շատ հաճախ Վարանդա երգչախմբում իրենց խմբավարական մկրտությունն են ստացել երիտասարդ ուսանող խմբավար ինչպիսին օրինակի համար միջազգային մի քանի մրցանակների տափնեգիր Ռաֆի Միկայելյանը, Ստեփան Ագերդի երջախումբի ղեկավարներից Ելետա Պախշյանը, Վարանդա երջախումբի աշմու խմբավար Լուսինե Եսայան Կայամյանը և ուրիշներ։ Այս տարի ևս պիտի ունենանք նոր անուններ, որոնք աշխատեն Վարանդա երջախումբին հետ, ես պիտի վերահսկեմ, և իրենք պիտի կայանան իբրև խմբավարներ։ Իհարկե մենք պիտի երեխաների հետ տանուր դաստիարակչական ընկերային կյանքը պիտի շարունակվի, միասին պահոտ պիտի գնան, բտիկներու պիտի գնան։ Բացի այդ, ուրախալի է ինձ համար հաստատել, որ Ին Կամիլան երբ բանաստեղծական 6-րդ ժողովածուն լույս ընձայեց Երևանում, որ կոչվում է ծաղկած ցավ, այդ գիրքի շնորհանդեսը կայացավ Երևանում և մենք համերտվեցինք այդ առիթով, մտածել ենք գրքի շնորհանդեսը նաև կատարելու Արցախում, հավանորեն Շուշիում, մանրամասնությունը ռազմական չենք քննարկել։ Այս երկու հիմնական նորություններն էին, և մենք Երևանում դրեցինք մեր համերգը, և ես ճշիվի Արմենա համերգ ունեցա, իսկ վերադարձին սեպտեմբերի 13-ին Կամիլան պիտի համերգային դաշնակահար մենա համերգ ունենա Երևանի Կամերային երաժշտության տանը, նաև իր որ ճանաչված դաշնակահար և խմբավար երաժշտահան Ցեցակ Երկանյանի հետ ունենա իր մենա համերգը։ Արցախում ի՞նչ համերգային ծրագրեր։ Երկերը փոխվում են, մնացել ամեն ինչը մնում է նույնը։ Վարանդա երգչախումբը իր տարեկան ելույթը պիտի տա։ Բանաստեղծուհի Կամիլայի նոր ծաղկած ցավ ժողովածուն, ինչպես խոստովանում է հեղինակն ինքը, ստեղծագործական ապրումի և պորտքման արդյունք է։ Գրքում ընդգրկված բանաստեղծությունները միտվում են իմաստավորելու այն ցավն ու ապրումը, որի շնորհիվ կերտվում ու կայանում է մարդն ու ստեղծագործող անհատը։ Կամիլան նշում է, որ Արցախցի ընթերցողն այդ բանաստեղծություններում հոգեարազատ շատ գծեր կհայտնաբերի։ Դատական ուղագրությամբ, բարևելահայերեն եւ արևմտահայերեն, եւ գրքում դետեղված են տարբեր թեմաներ, հայրենասիրական է թե սիրային, այսինքն կարծում եմ, որ ընթերցողը, նաեւ Արցախի ընթերցողը կգնահատի նաեւ վերադարձը իր արմատներին, նաեւ այդ գրքի միջոցով։ Ի նկատի ունեմ դատական ուղագրությունը եւ նաեւ լեզուների միացումը արևելահայերենի եւ արևմտահայերենի։ Կոնկրետ այդ գրքում դետեղված բանաստեղծությունները ավելի շատ հուսահի այդ պորտքումն են, այդ ցավն են, գիրքը կոչվում է ծաղկած ցավ, որը իր մեջ այն խորհուրդը ունի, որ յուրաքանչյուր մարդու կյանքում բնականաբար լինում են շատ դժվար ժողովուրդներ, տարիներ, և խորհուրդը այն է ներքին Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Ինչ չէ ասի, որ հերացել ես, ինչքան հեռու գնաս, ավելի դու իմը կդառնաս, պահվածքն իմը տարբեր է, և կեզ դա երացնում է, բայց չես ուզում դա ցույց տալ, որ ոչինչ չկասկածեմ, բայց մեկ չենից ոսկեր, բացատրական բարարաններ, հասկանալու համար, որ միշտ ես ինձ սիրել, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի Zorazorek ez utzi karo, zinel urisu itokki Yerebi te yerebi du yerebi, du kartzum ez yerebi Zorazorek ez utzi karo, zinel urisu itokki Ez lan itpatzi, hoç Շտանջում ես ոչ սպանումից, դու շպտում ես ու նայումից, էլ ես ոչ ասեմ մարում եմ, խենթարում եմ, տարապում եմ, դեկ չեր ինձ խոսքեր, բացատրական բարարաններ, հասկանալու համար, որ ինչ տես ինձ իրել, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, զորազորել ես ու չի կարող, մեն ու ռիշը ի կողքի, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, զորազորել ես ու չի կարող, մեն ու ռիշը ի կողքի, կեզանից բացի, կեզանից բացի ոչ ոք չի կարող ինձ սիրտ մտնել, կեզանից բացի ոչ ոք չի կարող կողքից դիմել, չի կարող երբ չեմ ուզում, դու ճիշտ ես մտածում, որ ես կեզ եմ լոգ սիրում, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, որ ազոր եմ ես ու չի կարող լինել ուրիշը իմ կողքին, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, որ ազոր եմ ես ու չի կարող լինել ուրիշը իմ կողքին, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, որ ազոր եմ ես ու չի կարող լինել ուրիշը իմ կողքին, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հիշեցնենք, որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հաշվի առնելով Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի հանդեպ հասարակական մեծ հետաքրքրությունը, Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանը օրեր առաջ Facebook-յան իր էջում հանրային քննարկման նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել։ Հրավերին արձագանքել են ոլորտի մոտ 30 ներկայացիչներ, Հայ ֆիլմի վերածնունդ նախաձեռնության անդամներ, երիտասարդ ու փորձառու մասնագետներ, որոնց հետ հանդիպումը կայացել է օգոստոսի 4-ին կինոյի տանը։ Ինչպես տեղեկացում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման կոմիտեից, հանդիպմանը մասնակցել են նաև մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցն ու գերատեսչության այլ ներկայացիչներ։ Հայտնի հոլիվուդյան դերասան Սթիվեն Սիգալը հայտարարել է, որ ամենայն լուրջությամբ է մոտենալու Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունում ստացած իր պաշտոնին։ Այս մասին նա գրառել է իր Թվիտերյան էջում։ «Ես խորապես զգացված եմ եւ ինձ համար մեծ պատիվ է ռուս-ամերիկյան հումանիտար հարաբերությունների հարցերով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հատուկ ներկայացուցիչ պաշտոնում նշանակվելը։ Հուսով եմ, մենք կկարողանանք հասնել աշխարհում խաղաղության, ներդաշնակության ու դրական փոփոխությունների։ Ես ամենայն լուրջությամբ եմ մոտենում այս պատվին», գրել է դերասանը։ Հիշեցնենք, որ Սթիվեն Սիգալը նշանակվել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության հատուկ ներկայացուցիչ ռուս-ամերիկյան հումանիտար հարաբերությունների հարցերով։ Նշվում է, որ Սիգալի հիմնական գործառույթը լինելու է հումանիտար ոլորտում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացումը։ Վայոց ձորի մարզում Եղեգնաձորի արշավախմբերի շնորհիվ մինչ օրս անհայտ մեծ քանակությամբ ամրոցներ են արձանագրվել, որոնք հնարավորություն են տալիս պատկերացում կազմել Քրիստոսից առաջ 2-րդ հազարամյակի վերջին և առաջին հազարամյակի առաջին կեսի մասին։ Այս մասին 3 հրավիրված ասուլիսում ասաց Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն Պավել Ավետիսյանը։ Այդ հուշարձանների մի զգալի մասն ունի Վանի թագավորության շրջանի շերտեր, մասնավորապես արքաների կողմից կառուցած ամրոցների բնակատեղիների մասին նոր պատկերացումներ են ունենում։ Սրանք նոր փաստագրումներ են, նշեց Պավել Ավետիսյանը։ Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր պատկերասրահներում ցուցադրվող գլուխգործոցներից 6-ը կտեղափոխվեն Ղրիմի թերակղզի, որտեղ կցուցադրվեն նոր կառուցվելիք մշակութային կենտրոնում։ Համապատասխան նախագիծն արդեն ներկայացվել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Նախագծի շրջանակում ենթադրվում է Ղրիմի Սևաստոպոլ քաղաքում օպերայի և բալետի թատրոն, թանգարան, կինոթատրոն, պարի դպրոց կառուցել։ Նշվում է, որ նոր մշակութային կենտրոնի ստեղծման աշխատանքներում ներգրավված են Էրմիտաժի Տրետյակովյան պատկերասրահները։ Նոր նախագծի նպատակն է Սևաստոպոլը մշակութային մայրաքաղաքի վերածելը։ 2018 թվականի օգոստոսի 18-ին Ռիազանում կկայանա հնագույն քաղաքների միջազգային ֆորումը, որը կմիավորի 500 տարվա եւ ավել պատմություն ունեցող քաղաքները։ Ինչպես հաղորդում է Armenpress-ի ֆորումի հիմնական նպատակը ազգամիջյան եւ միջմշակութային փոխգործակցության զարգացումն է, միջտարածաշրջանային եւ միջազգային կապերի ամրապնդումը, ներկնա եւ արտագնա туриզմի զարգացումը։ Ֆորումի ընթացքում իրենց մշակույթի ավանդույթները ձեռքբերումները կներկայացնեն ԱՊՀ անդամ 5-7 երկրի, Ռուսաստանի 8 շրջանների 18, ինչպես նաև 9 այլ երկրների 15 քաղաքների պատվիրակությունները։ Ֆորումի մասնակցելու է նաև Երևանի պատվիրակությունը։ Եգիպտական Լյուքսոր քաղաքում ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման ժամանակ գետնի տակ սֆինքսի նոր արձան է հայտնաբերվել։ Այս մասին, ինչպես գրում է ՌԻԱ Նովոստին, հայտարարել է նահանգի պատմական հուշարձանների գործերով վարչության ղեկավար Մուհամեդ Աբդել Ազիզը։ Նրա խոսքով արձանը նման է Գիզայի մեծ սֆինքսին եւ ունի առույցի մարմին եւ մարդկային դեմք։ Մասնագետները դեռ չեն շտապում դուրս բերել հուշարձանը, որպեսզի չվնասեն այն կլիմայական պայմանների կտրուկ փոփոխության հետևանքով։ Համարվում է, որ Գիզայի մեծ սֆինքսը կառուցվել է Քեֆրեն Փարավոնի հրամանով, իսկ արձանի դեմքը նմանեցված է Փարավոնի դեմքին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ալաբամա նահանգի դպրոցներից մեկի ուսուցիչները որոշել են յուրահատուկ ակնկալ մատուցել իրենց աշակերտներին։ Նրանք կերպարանափոխել են դպրոցը, վերածելով այն Հարի Փոթերի մասին գրքերի եւ ֆիլմերի դպրոցի Հոգվարցի։ Անցած տարի երկու ուսուցիչ սկսել են կերպարանափոխել դպրոցի դասասենյակները, իսկ վերջերս նրանք որոշել են անել ավելին եւ փոխել նաեւ միջանցքների տեսքը։ Նախաձեռնության հեղինակներից մեկի խոսքով իրենք օգնության համար դիմել են տեղացի նկարչին, որը եւ նկարազարդել է դպրոցի ներսի պատերը։ Բացի դրանից ուսուցիչներն աշխատանքի մեջ ներգրավել են նաև դպրոցականներին, որոնք նույնպես մասնակցել են նախագծի իրականացմանը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Հասկացել եմ դու ես իմ ամենը, ամենամիակը, միասին մեր ունեցած ժամանակն ամենաթանկն էր, եթե դու ինձ հավատաս ու թող ես քեզ մոտ կրկին, իմացիր, որ այս անգամ չի լինի ոչ մի խնդիր, ես քեզ կտամ ամեն երթում, դու իմացիր, որ սիրտն իմ քեզ է կարոտում, բայց չես հավատում, խոսքերից էլ չես հավատում, էլ քեզ չեմ համոզի, ասում ես մեր մեջ ոչինչ էլ չի լինի, չես հավատում, խոսքերից էլ չես հավատում, էլ քեզ չեմ համոզի, ասում ես մեր մեջ ոչինչ էլ չի լինի, ոչինչ էլ չի լինի, ասում ես մեր մեջ ոչինչ էլ չի լինի, հասկացել եմ իմ արած քեզ համար աներելի, բայց գիտեմ սիրում ես ինձ, շանս տուր եթե կարելի, կլինի ամեն ինչ լավ ու ոչինչ չի խանգարի, կդառնամ ես քեզ համար ավելի լավը քան կայի, ես քեզ կտամ ամեն երթում, դու իմացիր, որ սիրտն իմ քեզ է կարոտում, բայց չես հավատում, խոսքերից էլ չես հավատում, էլ քեզ չեմ համոզի, ասում ես մեր մեջ ոչինչ էլ չի լինի, չես հավատում, խոսքերից էլ չես հավատում, էլ քեզ չեմ համոզի, ասում ես մեր մեջ ոչինչ էլ չի լինի, ոչինչ էլ չի լինի, ասում ես մեր մեջ ոչինչ էլ չի լինի, բարդա, բարդա, կյանքը բարդա, թեթև էլ նա ես ամեն ինչ չի, որ հարթա, կերել եմ դասը, իմ դասը ցավոտ, ուժե խաղացող եմ, բայց ինքս ինձ գող, մնում ա երկու բան, ընդունեմ իմ սխալ, ընձունեմ ու մեծանամ, երկուսն էլ արել եմ ու եկել քեզ մոտ, իմ հին էլ չկա, ընդունի ինձ նորը, քո սիրտը դարձել ա ուղեղ, ինչը մեզ չի սպանում, դարձնում ա ուժեղ, չես հավատում, խոսքերից էլ չես հավատում, էլ քեզ չեմ համոզի, ասում ես մեր մեջ ոչինչ էլ չի լինի, չես հավատում, խոսքերից էլ չես հավատում, էլ քեզ չեմ համոզի, ասում ես մեր մեջ ոչինչ էլ չի լինի, Հաճմերուկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:37 րոպե։ Շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացված Երջանիկ ենք միասին ընտանեկան ճամփար 2018-ի մասին է պատմում Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Երջանիկ ենք միասին ընտանեկան ճամբար 2018-ը եւս անցյալ դարձավ։ 9-րդ անգամ Արցախում միասնական ու անհաղթային բոլոր շրջաններից պատարային հարակից տարածքում տեղակայված ճամբարում հանգստացող ընտանիքները։ Նրանց համախմբել էր մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը։ Երիտասարդության բաժինն ամեն ինչ արել էր ընտանիքների համար նախատեսված 3 օրերը հարմարավետ ու հետաքրքիր դարձնելու համար։ Կազմակերպչական աշխատանքների մասին համանուն բաժնի առաջատար մասնագետ Անի Ղարաբեկյանն է պատմում։ Մասնակիցներին ընտրել ենք հետևյալ կարգով, հայտարարությունը տվել ենք հեռուստատեսությամբ, համացանցով տարածել ենք, նաև տեղեկացրել ենք շրջանի համապատասխան բաժնի ղեկավարներին եւ սկսել ենք հայտերն ընդունելը։ Մեզ դիմել են շրջաններից եւ Ստեփանակերտից։ Դիմորդներ շատ էին, ճիշտ ասած, բայց որոշակի կարգ կա մասնակցության համար, մասնակից ընտանիքները պիտի լինեն երիտասարդ, երիտասարդ են համարվում այն ընտանիքները, ում երեխան 6-ից 13 տարեկան է, այսինքն մասնակից ընտանիքի երեխան պիտի լինի 6-ից 13 տարեկան։ Մենք այս տարի նոր մեթոդ մտցրեցինք մասնակիցների ընտրության հարցում, այսինքն այն ընտանիքները, որոնք որ նախկինում մասնակցել են եւ որևէ մրցանակային տեղ են սպառեցրել, այս տարի կարգավիճակով մասնակցեցին, այսինքն նրանք մեզ հետ այստեղ են, մասնակցում են ամեն ինչին, բայց ոչ մրցանակային կարգով։ Ընդգրկել ենք 24 ընտանիք, որից 21-ը մրցութային են։ Ճամբարի մեկնարկի համար ամեն ինչ պատրաստ էր, նախապես հոգացվել էր ամեն մի մանրուքի մասին։ Առաջին օրը, երբ եկակ այստեղ, նրանք տեղավորվեցին վրաններում, ընտրեցին միասին եւ առաջին երեկոյան եղավ ժամանցային ծրագրեր, ժամանցային խաղեր ընտանիքների մեջ, որի միջոցով ընտանիքները ճանաչեցին իրար եւ մենք ընտանիքներին։ Հետո եղավ տիկնիկային ներկայացում, Շուշի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնը երեխաների համար ներկայացրեց երեք խոզուկները ներկայացումը, այնուհետեւ հեղինակային երգի ակումբը, խումբը, խարույկի շուրջ գրեթե մի ժամ հանդես եկավ մեծահասակների համար, այդ ժամանակ փոքրերի համար զուգահեռ մեծ էկրանով ցուցադրվում էր մուլտֆիլմեր։ Ընթրիկ արեցինք, հետո քնեցինք։ Առավոտյան սկսել ենք մարզանքով, նրան հաջորդել է մարզատուրիստական խաղերը, հետո գետի ժամ, ճաշ, գետի ժամը համարվում է հանգստի ժամ, այնուհետև մեկնարկեց մշակութային մրցութային ծրագիրը եւ քիչ անց կսկսվի հավանդական խաղերի մրցույթը։ Հետո կլինի մրցանակաբաշխություն եւ տոնական ընթրիկ։ Ընտանեկան ճամբարի մրցութային ծրագիրը 3 ուղղությամբ էր գործում՝ մարզատուրիստական, մշակութային եւ ազգային ավանդական խաղերի մրցումներ։ Ուղություններից յուրաքանչյուրը ներկայացվում էր 1-1 անհատապես մեծ մասամբ թիմային ընդգրկվածությամբ։ Արմեն Հակոբյանն ընտանիքով եկել էր Քաշաթաղի շրջանից։ Նրանք 4-ով են, բայց ընտանեկան թիմում ընդգրկված են 3-ը։ 4-րդն ընտանիքի կրտսերն էր, ով չէր կարող ներկայանալ որևէ անվանակարգում։ Կինը գյուղի ակումբավարն է։ Նա միջոցառումներ կազմակերպելու հարցում բազմափորձ է։ Ընտանիքի դրամատրությանը մասնակից է անում Արմենը։ Շատ լավ, բարձր տրամարություն, ուրախ միջավայրը, ուրախ սպորտային մրցումներ կար այդտեղ, վասկի պարաներով ձգվելու երկի պարի, այդ մրցումներին իմ երեխան է մասնակցում։ Այսօր հերթապահում ես ճաշանում, մի քանի խմբով ընդ էլի, իմ ամենասիրած մանավանդ խորովածի հետ կապված շատ եմ սիրում։ Արմեն Հակոբյանը կարևորում է. Ծանոթություն նոր, շփում, շրջապատ, մեծ հետաքրքիր խաղեր, երեխեքը ծանոթություն ունի շրջապատեն մտնում նոր, լավ է, շատ լավ է։ Նախ Նոր Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշեն համայնքից Գրիգորյանների ընտանիքը, որ առաջին անգամ է մասնակցում ընտանիքան ճամբարին, կարծում է, որ ընտանիքից է սկսում երկիրը, ազգը, պետությունն ու հայրենիքը։ Սահմանին կանգնած զինվորը նախ եւ առաջ մտածում է ընտանիքի մասին, փորձում փրկել ընտանիքի պատիվը։ Իսկ ապագայում ընտանիքի մասին հոգացող Գրիգորյանների առուզավակը դեռ չի ծնվել։ Վարդանն ու Արմինեն ասում են, որ երկու քույրերը եղբայրեր կունենան, իսկ ճամբարից մեծ բավականություն ենք ստացել կազմակերպված ծրագրերից։ Դուք երևի նախկինում էլ լսել եք նման հայտարարության մասին, ինչն է ստիպել հենց այս անգամ մասնակցեք։ Երևի այս անգամ ավելի հարմար ա եղել եւ ժամանակը, եւ մեր ծանրաբեռնատության հետ համապատասխանել ա երկուս էլ արձակուրդի մեջ ենք եղել։ Ինչ որտեղ աշխատանքն էլ ա խանգարում այսպիսի միջոցառումներին ակտիվ մասնակցություն ունենալ։ Ճիշտ ասած, ես լսել եմ, որ ցիս բան կա, բայց կոնկրետ մեր Շահումյանի շրջանից Լենդրուշը, որ արդեն 3-4 տարի է մասնակցում, իր նախաձեռնությամբ գալ է, ասենց պատմեց, մոտ էլ հետաքրքրություն առաջացավ, ասի, ընտանիքում ենք էլ գնանք մասնակցենք։ Որևէ անվանակարգում ձեր ընտանիքը շահառու է։ Առաջինից երրորդ տեղին ինչ-որ տեղ ենք զբաղեցրել, ոչ, բայց գովասանագիր եւ այլ ինչ-որ պատկեր ենք ստացել։ Ընտանիքով գալիս է, ասենք վրաներում տեղավորում եք, շփվում եք տարբեր ընտանիքների հետ, ամենակարևորն է, որ ընտանիքներով շփվենք, կիսվենք, դու էլ ասենք հոն ընտանիքով տենաս, կողի ասենք վրանում այդ ընտանիքը, որ ապրում ասենք թեկուզ է երկու երեք օրը, հետաքրքիր է այդ ամեն ինչն էլ, մեկս մյուսին փորձի փոխանակում, շփվելա, ճանաչելա եւ այլն, շատ դրական եմ գնահատում ես ամեն ինչ։ Ընտանիքը պետության հիմքն է, կորիզը, ամենափոքր բջիջը, որքան առողջ է այդ բջիջը, այնքան ամուր է պետությունը։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, փայել ու փայփայել է պետք ընտանիքը, ուշադրություն դարձնել ընտանիքների կայացմանն ու զարգացմանը, ինչը մեր պետական ծրագրերում գերակայողություն է հրճակված։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար ազգագրագետ Լեռնիկ Հովանիսյանը ճամբարականերին միացավ երկրորդ օրը։ Արդեն 9-րդ տարին է, որ մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը իրականացնում է ընտանեկան ճամբար ծրագիրը։ Սկսել են ընդամենը 7 ընտանիքով, հիմա արդեն 24 ընտանիք է մասնակցում, այսինքն ընտանեկան ճամբարի կարևորությունը հենց պայմանավորված է նրանով, որ տարեստարի ել ավելի հետաքրքիր է դառնում եւ ել ավելի շատ երիտասարդ ընտանիքներ են մասնակցում։ Մեր ժողովրդի համար ընտանիքը այն արժե համակարգն է, որի վրա հիմնված է թե պետությունը, թե ընդհանրապես մեր ազգը, մեր ժողովուրդը։ Այդիս պատճառով էլ ահա այսպիսի ընտանեկան ճամբարների, այսպիսի փոխառնչակցությունները, այսպիսի փոխշփումները վերում են նաև այն ներդաշնակությանը, որը բնորոշ է մեր ընտանիքներին, որը բնորոշ է նաև մեր ժողովրդին։ Այսինքն ամեն ինչ սկսում է ընտանիքից եւ այդիս պատճառով մենք կարեւորում ենք, որ այսպիսի ծրագրերի իրականացումը կբերի հայ ընտանիքի լավելի ամրապնդմանը եւ ընտանիքների միջեւ նաեւ այս փոխշփումների էլ ավելի ակտիվացմանը եւ այդ մեկուսացվածությունը, որը կարծես թե անընդհատ այսօրվա հարաբոփող աշխարհում մեզ ուղեկցում է, այսպիսի միջոցառումները ամրապնդում են մեր այն արժե համակարգը, որը մենք ստացել ենք մեր նախնիներից։ Նախարարը ճամբարականերին է միացել նաեւ մրցույթի արդյունքներն ամփոփելու նպատակով։ Ճամբարի ամենահանդիսավոր պահը մրցանակաբաշխությունն է։ Այս միջոցառման համար նախատեսված նվերներն ու մրցանակները մշտապես առատ են լինում։ Առատաձեռն են լինում նաեւ հովանավորները։ Բոլոր ընտանիքներն անկախ զբաղեցրած տեղերից արժանանում են նվերների ու պատվոգրերի, իսկ մրցանակային 3 տեղերի համար հատկացված նվերներն էին 3-րդ տեղի համար Սառնարան, 2-րդ տեղի համար Ազգային ժողովի նախագահի կողմից 200 000 դրամանոց նվեր քարտ և առաջին տեղը զբաղեցրած ընտանիքը նախկին պետնախարար Արայիկ Հարությունյանի ընտանիքի կողմից Սևծովի ափին մեկ շաբաթյա հանգստի ուղեգիր ստացավ։ Սպասված մրցանակին Շուշիից Գենադի Դանիելյանի և Անուշ Աբրահամյանի ընտանիքն արժանացավ։ Այս երկու օրը այնքան ուրախացանք, որ ժամանակը անցավ թռավ, չիմացանք թե ոնց անցավ։ Այս մրցումներում պայքար էր, թեժ պայքար էր, եւ այս պայքարի ընթացքում մեր ընտանիքը զբաղեցրեց առաջի տեղը, եւ գոհ եմ առաջի հերթին կազմակերպիչներից, մրցավարներից եւ մեր հովանավորներից։ Սպասում էր արդյոք Դանիելյանների ընտանիքն առաջին մրցանակին։ Ընտանիքի մայրը, Անուշը, ավելի արագ արձագանքեց հարցին, թվարկելով ընտանեկան տարբեր մրցույթներում ձեռք բերած նախորդ հաջողությունները ևս։ Անկեղծ, այո, իհարկե։ Քանի որ մենք լավագույն մարզական ընտանիքում Ստեփանակերտում առաջին տեղ զբաղեցրեցինք, ծաղկաձորում էլ, նույնպես մրցանակային տեղ, դրա համար ինչու՞ չէ սպասում էինք։ Իսկ Գենադիի և Անուշի կրտսեր թիմակիցը Զոյա Դանիելյանը անմոռանալի տպավորություններով է վերադառնալու տուն, հետագա բազմաթիվ ծանոթությունների շարքում անխախտ պահելով ընտանեկան ճամբարում ունեցած ծանոթություններն իր հասակակիցների հետ։ Ես ճամփարից քշեմ այն, որ ես այստեղ ձեր կբերեցի նոր ընկերներ եւ լավ տպավորություն թողեցի այստեղ, եւ եթե նոր ընկերներ էլ գտնեմ, այս ընկերներին երբեք չեմ մոռանալու։ Երեք օր տևած Երջանիկ ենք միասին ընտանեկան ճամբար 2018-ն իր 24 ընտանիքով հիշեցնում էր մեկ մեծ ընտանիք։ Հրաժեշտի պահին այն տպավորությունն էր, որ ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրն իր գործին էր շտապում, հույսով, որ հանդիպումը չի ուշանալու։ Դուք լսեցիք Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Ձեզենք ներկայացնում անգլիացի նշանավոր գրող և թատերագիր Շեքսպիրի ասույթներից։ Ես ինձ միշտ երջանիկ եմ զգում։ Գիտես ինչու, որովհետև ես ոչ մեկից ոչինչ չեմ սպասում։ Սպասումը ցավ է, կյանքը կարճ է, այնպես որ սիրիր կյանքը, եղիր երջանիկ եւ շփտա։ Խոսելուց առաջ լսիր, գրելուց առաջ մտածիր, փող ծախսելուց առաջ աշխատիր, աղոթելուց առաջ ներիր, ցավ պատճառելուց առաջ զգա, ատելուց առաջ սիրիր, մահանալուց առաջ ապրիր։ Կան այնպիսի մարդիկ, որոնք կշարունակեն քեզ սիրել չնայած քո բնավորությանը։ Հենց նրանց էլ գնահատիր։ Կյանքում ապրելու համար սևագիր մի արա, թե չէ մաքրագրելու համար ժամանակ եւ հնարավորություն չես ունենա։ Հնարավոր է, որ աշխարում դու ընդամենը մարդ ես, բայց մեկի համար դու ողջ աշխարհն ես։ Անցյալի համար պետք չէ ափսոսալ, պարզապես պետք է նրանից դասեր քաղել ապագայի համար։ Գեղեցկություն այն արտաքին է, լուսանկար այն արվեստ է, իսկ կյանքում գլխավորը բարի սիրտը, լավ բնավորությունն ու անկեղծ զգացմունքներն են։ Եթերում Խաչմերուկն է, մեր թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Կարլ Ռիտերը, գերմանացի լուսավորիչ, ժամանակակից աշխարհագրության հիմնադիր, Կոնստանտին Սլուչևսկին, ռուս պոետ գրող, Ֆյոդոր Շեխտելը, ռուս ճարտարապետ, Լեո Ալանը, անգլիացի աստղագետ, Էմիլ Նոլդեն, գերմանացի նկարիչ, էքսպրեսիոնիստ, Մատահարին, առաջին համաշխարհայինի ժամանակ հայտնի լրտեսուհի, Լուիս Լիքին, անգլոքենիացի մարդաբան, հնագետ, Սոֆիա Ռոտարուն, ուկրաինացի երգչուհի, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստուհի, Վալերի Գազաևը, հայտնի ռուսաստանցի ֆուտբոլիստ, մարզիչ, Դևիդ Դուխովնին, ամերիկացի դերասան, Բրունո Պելտիեն, կանադացի երգիչ, Շարլիզ Թերոնը, ամերիկացի դերասանուհի։ Тина, браво!